En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Maj 2018. I en lejlighed i det nordøstlige Randers sidder en far overfor sin 17-årige datter. Han sætter en dunk klorin på bordet. Enten bliver du gift med din afghanske fætter, eller strikker du af flasken, siger han til hende. Pigen nægter og tager flugten. Nada Ashkani hjælper hende til et sikkert sted, men det er kun starten på hendes og familiens problemer. 2 år senere bliver pigens mor dræbt af knivstik, og det er pigens lillebror, altså kvindens egen søn, der fører kniven. Tvangsægteskaber og æresdrab foregår i Danmark, men vi hører ikke ret meget om det. Det laver vi om på i Pilestred i dag. Min gæst er Nada Ashkani, der har stiftet foreningen Ny Identitet, som hjælper ofre for negativ social kontrol. Mit navn er Mads Klint. Nada, vi kommer til at tale om en pige, som vi kalder Elisa. Det er ikke hendes rigtige navn, men før vi går i gang, så kunne det måske være meget rart for lytterne at vide, hvorfor det er dig og ikke Elisa, jeg taler med. Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er? Hovedårsagen er jo, at hun har selvfølgelig stadigvæk en bekymring omkring hendes sikkerhed, der gør, at hun skal fortsætte at være anonym og ikke stille sig frem, i hvert fald på nuværende tidspunkt. Og Nada, fortæl lige kort, hvem er Elisa? Elisa er en ung pige på 17 år med afghansk afstamning, bor i Randers sammen med hendes mor, far, lillebror og lillesøster. Hvornår kom de til Danmark? Jeg mener, de kom til Danmark omkring 2013. Okay, så de har været en 7-8 år nu? Ja. Ja. Ja. Og Nada, hvornår blev du involveret i Elisas historie første gang? Det gør vi i maj 2018. Vi får jo en henvendelse fra pågældendes skolelærer. Hun fortæller lidt om der kan være muligvis begrundet mistanke om, at familien ville sende pågældende pige til Afghanistan for at blive tvangsgift. Vi tænker, det er nok vigtigt, at der bliver afholdt et møde mellem Elisa og skolelæreren og os fra Ny Identitet. Og det bliver der holdt faktisk en ganske få dage efter. Og hvad sker der på det møde? Jamen, der dykker vi jo lidt ned i familien, altså sammen tegner sammen et helhedsbillede. Og ud fra det, så kan vi jo begynde at risikovurdere familien omkring, er der overhovedet grundlag for at mistænke familien for en genopdragelse. Det vi får oplyst, som også har været fremme i avisen, det er jo, at mange holdt sig væk fra faren, selv fra personer med samme afstamning, altså fra Afghanistan, der holder man sig simpelthen væk fra faren, fordi man mener, at han er lidt for kontroversielt, eller han er måske lidt for ekstremist i forhold til hans holdninger. Og det... Der begynder nogle lamper at lyse lidt i forhold til, okay, det som pigen selv fortæller i forhold til, at, hvordan hun skal gebære det sig uden for hjemmets 4 vægge, jamen det hænger jo måske fint i tråd med de holdninger, faren har, kan man sige. Og hvad er det for nogle regler, hun får sat op? Jamen, hun må jo ikke deltage i skolefester, for eksempel. Hun må selvfølgelig ikke omgås drenge, heller ikke drenge fra hendes klasse. Der er jo nogle helt håndfaste regler, som hun skal, kan man sige, følge. Og hvad fortæller hun selv? Hun har nogle drømme. Hun vil gerne uddanne sig til læge, og hun nævner faktisk, som jeg husker, meget smilende og meget farverig fortæller hun, at jeg vil gerne uddanne mig til læge og rejse verden rundt og hjælpe nødstedte folk rundt omkring i verden. Og der husker jeg faktisk skoledagen siger, at du vil da gerne arbejde med læger uden for grænser, hvor hun siger, ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Så det sidste, jeg tænker, at hun har i hovedet, det er at blive gift med en gammel mand fra hendes hjemland. Det er slet ikke der, hun er. Så Nana Skarni, I sætter et møde op med skolelæreren og Elisa. Og hvad aftaler I der? Jamen det, vi aftaler jo, som vi altid gør i de her situationer, det er jo, at vi er nødt til at gå tilbage til vores bagland og søge nogle nye informationer. Simpelthen finde ud af, hvad vi kan få frem af informationer, som vi kan bruge. Samtidig så beder vi pågældende, i det her tilfælde Elisa, om indhente nogle nye oplysninger til os. Og der fortæller jeg hende, at indtil vi får undersøgt det hele nærmere, så skal hun altså sørge for ikke at gå i konflikt med familien. Altså, vil du ikke komme sent hjem, eller du ikke gør noget, som gør, familien bliver vred. Det er vigtigt lige nu, at der ikke sker nogen konflikter. Hun gør jo desværre præcis det modsatte, som vi har aftalt. Og det kan jeg huske efterfølgende, hvor jeg tænkte, jamen hvorfor pokker giver hun det? Men altså set i bagspejlet, det er jo en teenager, det er jo sådan det er. De kan måske reagere lidt spontant og impulsivt, men hun går i hvert fald til faren, og som hun selv har fortalt efterfølgende, hun går hårdt til ham, og nærmest råbende, at hun ikke ønsker tilbage til Afghanistan, hun skal i hvert fald ikke giftes, og hun gerne vil leve det liv, som de er kommet her i Danmark for at leve. Altså det frie liv, hvor hun også har et valg om medbestemmelse. Og der husker jeg tydeligt, hvor hun siger, at han var jo sådan, kiggede jo meget koldt og lidt måske lidt kynisk på hende og sagde, jamen, det er jo ikke noget, det er jo ikke et valg, du har, fordi billetten er købt, og den er her, og du skal afsted her i juli måned, skal vi afsted til Afghanistan, og du skal giftes. Der far hun jo så op og bliver endnu mere vred, og der siger faren, at det er jo ligegyldigt, hvad du siger. Jeg har lovet en pige væk, så det må du selv om det bliver dig eller din lille søster. Der er i hvert fald en datter, der skal giftes. Og i så fald, at det bliver din lille søster, så kan du også lige så godt begå selvmord, for du vender familien ved ikke at følge min anvisning. Og der går han så ud på badeværelset, henter en dunke klorin, stiller den på bordet og siger, den drikker du. Elisa gør det for at vise faren, at hun mener det seriøst, at hun ikke vil giftes. Så tager hun klorin og løber ud i badeværelset og drikker og tager en slurk af det her klorin. Går i vild panik efterfølgende, kontakter skolelæreren, som kommer i al hast til lejligheden, hvor vi så bliver kontaktet, og kommunen bliver alarmeret omkring episoden. Og så kommer hun selvfølgelig væk derfra. Nader, det lyder jo helt vildt, at en far er villig til at gifte sin datter væk mod hendes vilje. Hvad driver ham til det? Det er jo lokale skikke. Vi har jo det her med det såkaldte mer, altså det, der hedder medgift, oversat på dansk. Det betyder jo, at hvis pigens familie ægter hende væk til en familiemedlem eller en fremmed mand for den sags skyld, så skal pågældende brudgom betale en sum penge til familien. Her skal vi så tilføje, at pigen bor i Danmark. Det er et plus. Det giver jo et billet til Europa. Så det gør jo, at kan man sige, medgiften ryger nok opad igen. Så der er mange måder, man opgør sådan en beløb på. Der er jo ikke en faseliste. Ved du noget om, hvor meget Elisas potentielle mandag eller fætter var det vist? Ja. Hvor meget skulle han betale til familien? Vi kan ikke dokumentere det her, men vores efterretninger, som vi modtog på daværende tidspunkt, var, at der er modtaget et beløb mellem 200.000-250.000 kroner. Og det hang jo fint i tråd med, at faren havde en forretning i Randers, som havde økonomiske vanskeligheder, og det gjorde jo, at han havde brug for de her penge. Altså, er Elisa og andre piger i de her situationer, er de bekendt med de her beløb? Hvad siger de til det? Vi oplever desværre, der kører sådan lidt en konkurrence mellem pigerne. Altså, jeg har fået 400.000, jamen, du har kun fået 200.000. Det bliver sådan lidt grimt, men det er desværre det, der sker. Vi skal huske hele essensen med medgift. Dem havde vi også i dansk terminologi, det skal vi også lige huske. Men hvis vi skruer tiden tilbage til datidens Mellemøsten, så handlede det jo om, hvis manden dør, eller manden bliver uarbejdsdygtig, eller skilt for den sags skyld, så skal kvinden jo have nogle penge at leve af. Kvinder var jo ikke så meget på arbejdsmarkedet. Så det er faktisk en livsforsikring? Det var en livsforsikring for kvinden. Mm-hmm. Det har man så bare valgt at misbruge til noget lidt mere, hvor mange kameler kan jeg få fra min datter. Ikke? Altså, det er sådan lidt, det bliver lidt... man bor i Danmark, har man jo ikke rigtig brug for det, kan man altså, jeg vil sige, en enlig mor i dag, det kan godt være, det er hårdt med en eller to børn eller tre børn, det skal jeg ikke kunne sige, men man sulter i hvert fald ikke. Ikke? Altså, så det bliver lidt for ulækkert og grimt, og det er det, som jeg lige sagde, hvor mange kameler kan jeg få fra min datter. Efter episoden, der er jo rigtig mange områder af det her, hvor jeg kan komme ind på sikkerhedsårsager, men vi får hende jo væk, og hun flytter jo til et helt andet landsdel. Hun er meget... der ligger en kæmpe sten på hendes skulder, føler jeg. Altså en virkelig, virkelig stor sten på hendes skulder, hvor hun ikke rigtig kan finde ud af, om hun har gjort det rigtige, eller... Og vi skal altså lige huske på, kort forinden har hendes familie forsøgt at hjælpe hende til selvmord, men hun har en dårlig samvittighed. Det er en klassisk form for hjernevask, for det oplever vi ganske ofte, når pigerne fast stikker af, så forsøger familien alverdens muligheder og veje for at komme i kontakt med dem, for at drage dem tilbage, og det lykkes desværre ofte. Elisa vælger at give efter nogle få måneder, fordi det er simpelthen for hårdt for hende. Det er hårdt for hende at se, at hendes lillesøster ikke trives. Det er hårdt for hende at se, at moren er efterladt alene. Og det er også hårdt for hende at undvære familien generelt. Så uanfægtet, hvad der er sket ganske få måneder forinden, og rigtig mange mennesker har arbejdet nærmest døgndrift for at få hende i sikkerhed og sørge for, at hun har det godt, og så vælger hun alligevel at kaste håndklædet i ringen. Hvad tænker du der? Jeg købte ikke historien med, at faren har lovet, at han skal nok opføre sig ordentligt, og hun får sin frihed. Den købte jeg ikke. Hvad sker der så, da hun kommer tilbage hjemmet? I tiden efter, at hun kommer tilbage, der bliver lillebroren og faren, de bliver sådan lidt mere indlukket. De brokker sig sådan indimellem over pigernes påklædning, altså moren og de to søskendes påklædning, og manglende ønsker om at gå med slør. De begynder at se YouTube-videoer med ekstremistiske holdninger, hvor man blandt andet skal dræbe vantro og jøder, og hvordan kvindernes rolle skal være et hjem. Hun oplever sågar, at lillebroren sidder og ser det alene. Hvor gammel er han da? Jamen, der er han et sted mellem 16-17 år på det tidspunkt. Og det er jo lidt tankevækkende. Det er jo tydeligt, at han er blevet påvirket af farens ekstreme holdninger, hvor han en dag sammen med faren tager en kniv og stikker moren ned. Moren, hun dør af de her stiksår, som hun får påført. Drengen anerkender ikke, at han har dræbt, og faren giver mere eller mindre sønnen skylden for drabet. Hvad ved vi egentlig om motivet for drabet? Motivet ud fra Elisa, det som Elisa fortæller, det er som udgangspunkt af det, hun ved. Men det er jo, at fordi moren, hun gerne vil smide sin tørklæde, og moren vil gerne være lidt mere frigjort, end hun hele tiden har været. Og der mente sådan, at hun dermed er vantro og skal dræbes, fordi hun ikke længere omfavner kulturen og de lokale skikkelser, som de har. Og de sidder så nu varetægtsfængslet? De er varetægtsfængslet. Hvad siger de faren og sønnen der? Hvad siger de til anklagerne? Jamen, de erklærer sig uskyldige til begge to. Okay. Ja. Hvad med pigen? Hvor er hun i dag, Elisa? Hun bor stadig i Danmark, sammen med hendes lille søster. Men hvad siger Elisa til anklagerne mod hendes far og hendes bror? Hun er fortvivlet. Hun er meget, meget, meget fortvivlet. Hun har selvfølgelig besøgt dem i fængslet. Du siger selvfølgelig. Ja. Jeg ved ikke, hvis min bror havde dræbt min mor, så ville jeg måske tænke to gange, før jeg var inde og besøge ham i fængslet. Det er nok måske i forhold til, når jeg siger selvfølgelig, så det er jo, hun vil også gerne have svar på nogle spørgsmål. Altså hun vil jo gerne finde ud af, hvad skete der. Altså hun var jo ikke til stede den dag. Det er vigtigt, at vi påpeger. Så hun har jo rigtig mange ubesvarede spørgsmål, som hun gerne vil have svar på. Så det er jo i tråd med den. Jeg mener, at selvfølgelig vil hun høre den. Og da hun så kommer til fængslet, der får hun så at vide, at broren afviste hendes ønske om besøg, og faren har accepteret en enkelt gang. Jeg er nødt til at skrue tiden tilbage nu til 2005. For de lyttere, der kan huske episoden 2005 foran Slagelse Banegård. Tre personer blev ramt under et skyderi i eftermiddag i Slagelse. En af dem mistede livet. Politiet har anholdt den dræbtes formodede bror. Der blev en pakistansk pige dræbt af sin egen bror med skud, fordi hun havde vanært familien. Det, der sker der, det er for første gang i Danmarks historie, og på det tidspunkt også på europæisk plan, der bliver familien faktisk dømt kollektivt. Dommen i sagen om det meget omtalte æresdrab for Slagelse er krystalklar. Alle 9 tiltalte er kendt skyldige i at have myrdet pigen, og for også at have forsøgt at myrde hendes mand. Det vil sige, taxachaufføren, som har hjulpet med at opspore pigen, broren, som har dræbt eller afført det dræbende skud, faren, moren, fasteren, altså alle dem, der havde en finger med i spil, de bliver faktisk dømt kollektivt. Og derved også udvist efterfølgende. Det har familier lært af. Det skal vi ikke glemme. Familierne, de øvrige familier i landet og de nyankomne, det har de lært af, at den nemmeste måde at komme af og rense sin families ære, når det når dertil, så det lader pigerne begå selvmord. Man kan udadtil fortælle, at vores pige var syg, og hun begik selvmord, og endda fælde krokodilletårer til de her begravelser. Beviset bliver begravet sammen med pigen. Man kan ikke dokumentere det. Vi har i årevis råbt om fænomenet tvunget selvmord. Men man har sådan lidt en idé om, at det, som i Sverige er dokumenteret, at det sker, som de kalder altanpigerne, eller det, der sker i Tyskland, af et eller andet mystisk grund, det foregår ikke i Danmark. Og det køber jeg ikke. Det er der, og det forekommer. Men det lyder jo helt vildt, at det bliver, hvad skal man sige, undertrykt eller ikke rigtig belyst i Danmark. Hvordan kan det være? Det er jo fordi, det er jo en... Et er, vi har pigernes beretning. Dem, der i hvert fald sluppet levende fra det. I det her tilfælde Elisa. Vi har nogle andre beretninger. Men det kræver jo også, at hvis de her beretninger skal virkeligheden frem, det kræver jo, at man sigter familierne for de her, kan man sige, udtalelser, eller i hvert fald ønsket om forbrydelser, om du vil. Men det er jo svært at løfte en bevisbyrde. Det er den ene ting. Det andet ting er, at det er sjældent, vi oplever, at de her piger vil være med til at få familierne dømt. Det er ganske, ganske, ganske sjældent. Det er blodets bånd. Det er blodets bånd, ja. Men hvor ofte vil du sige, at det her sker i Danmark? Altså en generel æresdrab, hvis vi tager æresdrab, genopdragelsesrejser, hvor vi aldrig nogensinde kan lokalisere pigen, hvor vi formoder pigen muligvis er blevet dræbt, og de har tvunget selvmord, så vil jeg med et forsigtigt bud være på 1-3 om året herhjemme. Okay. Ja. Det, der er vigtigt her, det er os med minoritetsbaggrund. Vi har en stemme. Jeg har i mange år sagt, det her er et udfordring, som vi med minoritetsbaggrund skal italesætte. Og det siger du, fordi du selv har iransk ophav? Ja. Jeg synes, det er fint, og det er fantastisk, at en samfund bruger alle de her milliarder og milliarder integrationsprogrammer og i forhold til bekæmpelse af social kontrol. Men så længe vi fra minoritetsbaggrund ikke gør oprør indefra, så får vi aldrig løst det her. Vi ser jo personer, der bliver yngre og yngre, der bliver udøvet for social kontrol, og ikke alene det, de selv samme unge, som bliver udsat for social kontrol, udøver det over for hinanden. Mm. Så det begynder, vi troede jo for nogle år tilbage, at det her handler jo bare om generationsskifte. Jeg må ærligt talt indrømme i dag, at jeg er ganske bekymret for fremtiden, fordi i dag handler det ikke om generationsskifte. Jeg er mere bekymret for den nye generation og deres holdninger, end jeg var bekymret for min forældres generation. Det går den forkerte vej, faktisk. Det går absolut den forkerte vej. Det er der ingen tvivl om. Og så vil man sige, jamen prøv at høre, tallene er jo ikke så voldsomme. Nej, men uanset hvilken eksperter du spørger, så kommer de med en samstemmende og fortæller, der er et massivt, massivt mørketal forbundet med det her. Og det er en god grund til. Hovedparten af de her sager bliver ikke anmeldt. Og når vi ikke får den anmeldt, og der ikke rejser sigtelser, så fremgår de selvfølgelig heller ikke af statistikkerne. Så på den måde er det bare rigtig svært at have en fuldstændig nøgtern tal på, hvordan det går. Men det går den forkerte retning. Det kan vi se i krisecentrene, vi oplever det på safehousene, og vi oplever det også på de sagsbehandlere, der ringer til os og fortæller på her. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Vi er på bare bund. Nej, man kunne også have en positiv vink på det, der sagde, det er fordi flere nu har fået modet, kan man sige, til at henvende sig til folk som dig og andre organisationer, der kan hjælpe ud. Det kunne også ske, det var det, der gjorde, den at tallene steg. Den er faktisk enig i. Den element skal man selvfølgelig tage med i beregning, ja. Men det er voldsomt, hvad vi oplever i safehouse og krisecenterne i øjeblikket. Så det er for stor en stigning til, at det alene er den grund? Jeg kan godt købe den, men ikke hele vejen. Det må jeg sige. Altså, jeg kan godt købe præmissen omkring, jamen det er jo lettere at få hjælp i dag. Det er lettere at råbe om hjælp, og det er lettere at få hjælp. Den præmis kan jeg sagtens købe. Men når man kigger på de tal, som for eksempel, som vi er ude og male imellem familierne, det er så voldsomme tal løbende, som stiger, og henvendelserne omkring maling, henvendelserne omkring genopdragelsesrejser. Vi skal huske på, styrelsen har været ude at sige, at der er omkring 100 piger, der hvert år bliver sendt på genopdragelse. 100 piger i et lille land som Danmark. Det er jo voldsomme tal, vi oplever nu. Så vi er også nødt til at kigge på, at det her det er en stigende tendens, vi er vidne til. Har du et overblik over, for det er utrolig svært af en eller anden grund at få tal på det her, både fra politiet og fra alle mulige andre kilder. Har du nogen tal på, hvor mange tvangsægteskaber, der bliver gennemført i Danmark? Det tror jeg ikke, der findes tal på. Nej. Men jeg vil jo sige, uden at have helt konkret, det er flere hundrede, hvis ikke tusinder, vi taler om ægteskaber, der foregår blandt minoriteter om året. I blandt dem, så er der selvfølgelig en stor procentdel, som arrangerer et ægteskab, som på sigt, der er mulighed for, at det bliver et tvangsægteskab. Det er det, vi oplever i krisecentrene jo, når kvinderne ytrer ønsker om skilsmisse og ikke får det. Får kvinderne i Danmark, der bliver udsat for social kontrol af varierende art, får de den hjælp, de har brug for? Vi hjælper dem, som falder i de kasser, vi har oprettet, hvor vi forventer, de udfordringer er. Men de, der falder imellem to stole, det er fortrinsvis kvinder med børn. Det er de højkonfliktsager, hvor der for eksempel er en decideret viden om en trussel omkring eventuelt, at pågældende pige skal dræbes osv. Der er vi faktisk ikke særlig gode til at hjælpe dem kontra andre lande, sammenlignende lande. Elisa, ja. Hvilket liv kan hun se frem til, tror du? Jeg vil sige, hvis det var sådan, at det her tragiske begivenhed ikke havde fundet sted, så ville hun nok have haft et liv, hvor nok vi, som har den frihed, ikke vil kalde, at hendes liv er frit. Fordi godt nok hedder det, hun har frihed, men med visse begrænsninger. I dag til gengæld, i forlængelse af den her tragiske begivenhed, hvor moren bliver dræbt, så har hun friheden, for der er ikke nogen længere, der kan udøve social kontrol, eller på nogen måde tvinge hende til noget, hun ikke ønsker. Men til gengæld er hun så palle alene. Frygter hun for, at hendes far og hendes bror kommer ud? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Elisa er selvfølgelig nervøs for, hvad der sker efter, at hun vidner i retssagen. Jeg tror, det kommer bag på faren og broren, at hun vidner i retssagen. Det er jo et klokkeklart brud på det familiære bånd, og det tillid, der er, som, hvor man ikke går imod hinanden. Så det er selvfølgelig skræmmende for hende. Så jeg tænker, så længe de to de sidder inde, så har hun et nogenlunde værdigt liv. Men igen, et liv, hvor hun er palle alene.